گران محترم اوریدن کو دا مولانا مبتی مجتبا امیر سے دا دور تفسیر قرآن دا 141 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 22/7/2008 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توحید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جنگیر اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دے قرر والا زبابان نظرانہ کی پیش کا تش بانزی سوا پیش کا ہے پیش کا نظرانہ کی اگر کہ او مچی اگا پیش کا اگر کہ او مچی ناغو توی ویوا ایش مچ سو شیدے شڑا راوی سے ویوان داوالا پیش نکو می دخل النار نبی علیہ السلام میں مچ دا غیر اللہ پنم بانے پیش کن ستا لار روزاق تا لار آغا بل تاوی چی پیش کا دا غیر اللہ پنم بانے دادی بابا پنم پیش کا اگوی نا پیش کم وی پیش کا ولو زبابن اگوی لا اقربو زن پیش کم دا غیر اللہ پنم باندی سید دا اللہ نا علاوہ دا بلچا پنم منختی نا پیش کم نوار کم دا غیر اللہ پنم باندی نو آگئی راجم شو فقتلوه نوی وجو نبی علیہ السلام وی دا خلال جنہ دا سڑے چر تلار جنت تلار یو دا مجد وجی جنت تلار بج دا مجد وجی جز دوزخ تلار دا سا خبر دا سڑے وی دا کیستے دا دا خود ایمان و دا کفر خبر ہوا نظر دا خو عبادت تے منختا او عبادت صرف دا اللہ دا پاری دا دا بلچا دا پارنی صرف دا اللہ دا پاری دا بلچا دا پارنی وایتانی بو قول ازو فایتانی بو رج سمین اللہ سان دا مخلوق دا خوشحالول دا پاری شے پیش کرے وی گورا چھے دا غب پنم باندے وی پیش کرے دا ملما نوی جائز دے او چھے دا بابا پنم پیش کرے نسو دے وی دا پنجاب بریلیان وی عجیبہ گل ہے یار وی عجیبہ خبر دا وی ملا دیگا حلال او باب دیگا حرام چھے دا ملا پنم باندے کم اغوا پیش کرے چھے دا ملا سب لالالا ہوا ناغا حلال دا او کدا دیوی چھے دا بابا پنم حلالو ما ندا سو چھے دا حراما ویدا سنگ چلنے ویدا دی نیت خبر دا کنوری گا تمنگا تا سر اللہ قول کو پا دیکھے ویا دا بابا لچے تا پیشکائی نو تا دا بابا عقیدہ دالا رے چھے بابا زمان مالک دا نفیو دا نقصان نے او چیزی او منم نو آمال فائدہ را رسائی منخ تاو کم نو ثبت بود کما او کوی نو منم نو بیا میں لالا ٹکر را کئی یو لسم آور نکم نو می خیرالا اوچائی دا غنه دا نفی و دا نقصان امید کئی او زان و تور نزده کئی دا عبادت پا توگا بانده دا دیده پارا چه سرال را کی دا غنه دا دیده پارا کئی او اغا سور کوله نیشی مالک دا نفی و دا نقصان نده زک اسباب و سرا نیشتا دی اسباب و سرا نیشتا دی ندا منل چه کم دی ندا نارواو که پا دی نیت تا مولایی سب لو کرنو ام حرام دوائی چه ده مولایی سه مالک ده نفع و ده نقصان مافوق قل اسباب امورو کی سکی مافوق قل اسباب آغا امورو کی چه ده نفع و ده نقصان اسباب و سرنی او توائی چه زو پلار چه تزما او ده مولایی سه بما بانه و سخت تراغلی او مزوام چه یه مولایی سه براو رسه او پا آغا بیابان که برا تا مولایی سه بسکی گی را رسی گی نزو که ده پنون بانه چرک پیش کوما نو دا لکسنگ چه آغا حرام و دام صدا حرام دا میلمال خلق ورکی مولای سب لچرگ حلالی میلمال حلالی نو دا دا عزت او دا اکرام دا پاری دا دی دا پارنی چی اغا مالک دا نفع دا نقصان لگنی چی مال با پا سخت کرارسی و زبوت رامدت شا آواز کوم رامدت شا آواز بوتا کوم فاجتان بر رجسا منال آسان زانو ساتی پورا حوالی او مخ که پا خواب پا خوابیلی دی فاجتان بر رجسا منال آسان زانو ساتی تاسو دا گندگانا میں لوسانے بوتانو نا وای خود پیر بابا حوالہ خوب یاد ہی کنا پیر بابا وئی تذکرۃ الابرار ولا اشرار کی حرم اللہ ما ذبح امتی علی الاصنام والاوبار والانہار والاودیہ والعیون والاولیاء فذابح مشرکون والمذبوحات میتۃ وامرأته باینا پیر بابا وئی خان نبی علیہ السلام وی فرمائی دا حدیث تحقیق دا غا پغاڑا حرم اللہ ما ذبح علی امتی ما ذبح امتی حرام کړی دی الله هغه چې حلال کی زما امتی علی الاسنام د بت درگاہونو خواتا والانهار او د بابا د چینو خواتا نیرونو ولو خواتا ولو یونی والاودیا فابل او ناغت دی فضا به مشرکون حلاله اون که مشرک ته فضا به مشرکون والمذبوحات ومیتتون او چه کمشه حلال کرده ناده مردارا ومرات او باینا خضا پی طلاق شوا اولاد ارامیان ومرات او باینا او دا فتوه پیرمان کیم پیش کرده هدایت الابرار الى طریقت الاخیار که سلم صفا که هدایت الابرار الى طریقت الاخیار سلم صفا که وی فضا به مشرکون والمذبوحات ومیتتون فامرات او باینا وی علال اون که مشرکا خضا پی طلاقا اولاد ارامیان اوی ناروا دی فامرات او باینا فاجتانی بو رجسا من الاؤسان زانو صدیتا سود گن او دا بیا با بسم اللہ با نمن پاکی گی تفسیری عزیزی که شاہ سب رحمه اللہ ذکر کئی شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ وی حرمت درو سرایت کرد مانند ساگ و خوگو حرمت درو سرایت کرد مانند سگ و خوگو که بعد ازی بنام خداوند پاک نمی گردد وی دست پلید شو لکه دست پیاد خنزی را چه تا کور چله و منه چه دقا چله دقا دقا چله می ده اللہ پنوم بانه منه لده بابا پنوم ده بابا پنوم می منه لده نوی دست شو که بعد ازی بنام خداوند پاک نمی گردد اوز که تپی سل داره بسم الله و اینا پاکی گینا زمکه ده غیر الله پنوم بانده منه لیوا چه زمکه ده سیره ده بابا پنوم کرا چه ده ده بابا پنوم زمکه که تملیک نرازی توبه ده و باسی ازمکه پاک ده دکه تملیک پا که نرازی بنسو که مالک که دلی نشی او دارنگی غیر معاین سیز نه توبه ده و باسی بس فایتانه بر رئیسا من الاؤسان زانو ساتی تاسو ده گندگه ده بوتانو نه یعنی ده بوتانو او درگاونو نا واجتانی بو قول الزورو او زانو ساتی تاسو دروغ دو بیناگانو نا واجتانی بو قول الزورو زانو ساتی تاسو دروغ دو بیناگانو نا او بیناگانی ده دروغ آسدی آغا اشرکو بالکلام و بی خبرو که شرکول یا رسول اللہ ویل او داد بابا پنوم ما اوهلا ویل چه داد بابا پنوم دا کلمه موباسی دخلینا دا موباسی وایتنی بو قول زورو پالان درو موای به پیغمبرو موای زانو ساتی تاسو اوینا درو گنا شای تاسو ولار پا دین دا اللہ باندی خنفا یو طرف شای تاسو یو طرف دا اللہ خنفا لله یو آئی تابداری که انکی دا اللہ غیر مشرکین بے ودا سیال کی چنی شریک جوڑا انکی دا اللہ سرا دانا چی اموی زمو احید ما هم شرکو نا کئے غیر مشرکین بے پدا سیال کی چنی صدار جوڑون کی دا اللہ سرا ومن یشرک باللہ فکانما خر من السمائی مثال ذکر کی ومن یشرک باللہ آچا چی صدار جوڑ کر دا اللہ سرا فکانما خر من السمائی ولکا چدی را پریود دبارنا فتاقتا بو تویرو نو تختو دلر مارغانو و تختی دلر مارغان اوشو کئی دلر مارغان پو تونگو تونگو والی دلر مارغان او تاوی بیر ریحو یاو گرزی دلر آوا فی مکان سحیق پازای جور کیسا مطلب ده توحید مثال اغد دیر عزت تے فکر کوئی ده توحید مثال اغد دیر لوی عزت تے او ده دیر بلندائی دے چه چا ده توحید پری خودو او شرک واغستو ده آغا لوی ده عزت مقام نا ده بی عزتای مقام تسو شو راغی خود دو سیزونه ذکر کردی فتاقتا بہت تویرو او تاوی بیر ریحو لکه او سڑه دا اسمان نرا غرزیگی را غرزیگی نو دیر دا برن را روانده نو را غرزیگی پلارا که درندگان و مارغان اغا سوک سوک کی خس خس کی او چزمو که را رسی نو چه تا دا سکنده کی او غرزیگی چه پتن نلگی فتاقتا بہت تویر دا دینا مرادی او فتاقتا بہت تویر دا اغا اوهام باطلا او خیالات فاسدا دا خیالات فاسه چې بابا روانه کټواړی بابا را لدا کوي بابا را لدا کوي او موږ له مړ ډیر سامي روانه سامي کړي ډیر روانه را ل سامي کړي دا را د خیالات او تا پی او تا وی بیر یو په مکان سېق یا یو غردی سلاي ازای جوړتا لری زای ته غردی چې شیطان دوزخ ته ورسی شیطان څه ته ورسی دیم مطلب فتاق تبو تویرو چهو شو که دره مارغان او تا نمشترک دو قسمی زنی اپا شرک لک کمزور گونتی شکی گونتی پا شرک کسی شاکی داده فتاق تبو تویر او زنی پا شرک قسم مضبوط تی او قوی دی نتبا دی او تاوی بیر ریو فی مکان سحیق یاو گردی دره بیر ریو فی مکان سحیق دره مطلب فتاق تبو تویرو وشو کئی دلر مارغان سا مطلب ہو دے مطلب ادار ہے چھتا مسلمانانو دل آسابا مرشی دا جہاد حکم را روان دے گنا مسلمانانو دل آسابا مرشی او تاوی بیر ریو فی مکان سیق یا پخبل مرگ مردار شی بدے شیر کے زکا خلوی زانوی یا فقیر الخلق یا مشرکان بیم چورت ترکیوی الفت و ربانی کی اے خلقو تا محتاجا او خواہی صدار جوڑا ان کی دا مخلوق لے اللہ سرا اے حضار اویرے گا حتی یاتی کلمات مرگ بدل راشی وانتا علام انتا فیو حتی باغ شانتی بشرکیاتو کی مبتلائی لا یفتح اللہ لروح کبابہو اللہ وستاروح تا دروازہ در رحمت رانی نزی ولا ینظرو الیہا او نبو تا پا نظر در رحمت باندی اگوری ولی لیانو غزبانو نلا کل مشرکن زکا غار مشرک تا غصہ دے موتمدن علا غیری چدا اللہ نے علاوہ پا بلچا باندی اتبار کئی او تاوی بریو فی مکان سیق ذالک خبر ثابت دادا ذالک خبر ام دق دا ومن یعظم شاعر اللہ چاچی عزتو کو دنو خدا اللہ نخدا اللہ شاعر ما جو علی علمن لتعظیم اللہ و تقدیسی ہی آغا چا دا اللہ دے عزت نخی وما قرآن ام دا اللہ دے عزت نخدا قرآن عزت پکار دے ومن یعظم شاعر اللہ ما جو علی علمن لتعظیم اللہ و تقدیسی ہی او آغا منس آجا چیزتو کو دنو خدا اللہ فائننا من تقوی القلوبو نو دار یقینن دا یر دا جڑنونا دار دا اخلاص دا جڑنونا دا پس رکی دا اللہ یروا دا پس رکی دا اللہ مینو لکم فی آمنافعو تاثر دی پدی کے فائدی الاج علم مسمات نیٹے مقارر پوری لسم دا ذل حج پوری لکم فی آمنافعو تاثر دی پدی کے فائدی تر نیٹے مقارر سم محلو آئل البیت العتیق بیا زائد آل آلی دے دے آگ کور پخوانے کور پخوانی تالتے بیا حلالا کئی منا سمما حلوا الالبیت الاتیق بیا زائد روائی اخد دے دے آگ کور پخوانے ترغیب آمالو تا والی کل امت ان جالنا من سکن پار دے ارے ویڈلی گردول دے منگا طریقہ دے عبادت یا زائد قربانے لی اذکر اسم اللہ داشیات کنم دا اللہ علامہ پاس باندے رضا قوم چورکڑی دا اللہ دیل رامی بہیمت رنامی دا گنگو سارونا دا کورنو سارونا فائلا حکم الان واحد دا دا حج نتیجا چی دا حج نمشرک راری نو فائدہ دیسا شوا کابلگرام شیخ صحیح مدد ذل حلالی یو شیخ القرآن رحمه اللہ دا پنچپیر حج لتلو وی زمن کلیوال و سرالتا ملو شو پی اغیی و تاوی چی منگ تا دا حج طریقہ و خوایا پی اغیر تا شروع شد توحید مسئلہ و تا شروع کرا چې حج کې دا فائدہ ده دا په کار دی طوافونه هلته خلک د دینه کوي دا چل په کار دی دا چل په کار دی بیا هغه وته چې موږ د کابل ګرام یو وی چې خدای ولی الله دې کلی وی ورته چې آو وی چې زای با چې خلک سکین هغه کوي کنه بس دا د هغې طریقه ده نور به کیسه مسئله یاد وي خو چې خلک سکی تاسو اصل مسئله یاد لري د توحید انور چې خلک سکی بس تاسو هغه عمل کوي نو فایلاکم الان واحد فایت رواز تاسو آج ترواز ایک کیو دا آغا پنم نا درنی آزور کئی دا بلچا پنم نا فلہو اسلمو ماغی اللہ لشی تابدار و بشر المخبتین او زیر ورکی آجزی کا ان کو تا خوشاری وارو آجزی کا ان کو تا آجزی کا ان کی المتوازعین المخبتین الرازین بقضاء اللہ چلا اللہ پا پیسر خوشالا المخبتین المجتہدین فی عبادت اللہ چاہ کوشش کو ان کی اللہ پہ عبادت کی حود کی وضاحت ترشد ہے الذین اخبتوا الی ربہم چاہ اللہ تعجز کی کہی الذین اغب اختار اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم چاہ کریشی نمدہ اللہ نو یریگی زنو نا دی چاہ اللہ منگ استا سمرا نافرمانای کردی من خوی استابداری ندا کردی خپلو گناهونو تی پکر شی واجرات قلوب هم یاری گی زرون آدائی وصحابیرین علام آصاب هم کلکی دون کی پاگ باندی زغم کون کی پاگ مصیبتونو چه رسی گی دیتا دا توحید مسئلہ دا پا دیکھ وقت سخت رسی گی دا نظر نیاز مسئلہ دا بابا دن وصونو با دیخلی اقصو خلاسی علام آصاب هم پاگ باندی چه رسی گی دیتا والمقیم صلاة پابندی کون کی دمانزو او داغنا چورکڑی می دیلرون لگئی ینفقون خاچی کئی لگئی والبودنا جالنا لکم او غر ساروی والبودنا بادانا غر ساروی امراد تین اوخان دیدلتا اوخان جالنا لکم من شعائر اللہ گرزوری دی منگ دیل را تاسو پارا من شعائر اللہ دا لامو دی زد دا اللہ نا تکای دا دا اللہ پنو من لشوی دا بیت اللہ تتلی دا ندام دا لامو دی زد دا اللہ نا دا من شعائر اللہ دا لامو دی زد دا اللہ نا لکم فی آخر تاثر دے پدے کی غراوے فذکر اسم اللہ علیہ صوافا حیات کی نم دا اللہ پدے باندے چھ قطار پا قطار چھ دی پا قطار ادرو لشوی علیہ صوافا چھ پا قطار باندی اولار فائضا واجب جنوب ہوا چھ کلا اولا گئی دی ڈڑی خپلے چھ خپلے ڈڑی اولا گئی دا اوخ دا لالولو طریقہ نحر دے یو دا لالولو تولی طریقہ زبحی او بل نحر زبح دی تو ہوئی چھ ساروے راو گرزے سمیلے او پا دی گڑگڑو والا صدقہ کی دی چاڑو اوالا لکی گڑگڑو پی جنی کنا دا شی گڑگڑو دے کنا دا رضی دین اللگا گونتے کرتا پا دی فوق العقدہ کی اختلاف تے چھ دی دا پاس حلالول جائز دی کنا خودی سر خوا کی حلال کا دا گڑگڑو بانے والا چاڑو کی دا حلال لکا دا اوخ طریقہ نہ ہر دے حداری چوخ پزائی بانی اولار دے نو پا چاڑو بانے پا دی گڑگڑو سر او وہا لکا دے تینا دی سر او وہا نو چھے آدوی نی زائی دے والا ورسو نو بس آب اولاری وی دے تی بئی گی سوافا اولار دے کنا نو فائزا ہو جب جنوب ہا وی نی تی بئی گی نا صفحے کے با ڈڑکی دی طاقت ختم شی کنا چھے ڈڑکی دی نو اسے حلال کا اس پا کیا غبل کارو کر لیا فائزا ہو جب جنوب ہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا خپل لاس مبارک باندے شپیتو قربان حلالی کروے او بیا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو تو استرد شما بیدا بقایتا حلالی کا فائزا ہو جب جنوب ہا یو پا کیا آغا اوخو چمال غریمت کے دا بدر کے دا ابو جہل اوخ راستے ہو او آغا اوخ آغا پا صلح حدیبیہ کے زن سر بوتلے ہو او دا سروز درو مواری ہوتا چولے ہو دا سوزولو دا کافر دا پارا چھ دا آغا اوخ تے چھ بدر کے منگ راستے ہو صلح حدیبیہ کے نبی علیہ السلام پا غیبان دے سورو او بیا پا پتہ مکہ کے دا غیر نروستو بیا بوتو اول تک حلال کے دا اللہ پا نمبان دے فائزا آجب جنوبو آ فکلو من آو آتم القانی آ نخرائی دینا آو آتم القانی والموتر او خروی تاسو پا صبرناک و سوال گندی یو غریب داسی چاہ صبرناکی سوال نکی کورکا والا اوی خدا دیو بخا او کنور گیا نو غلی ناستے او بل دارے چا زان مخی مخی تکی والموتر زان پیش کون کے چاہ اوی کاکا سنگا خید آتا سوال لکڑی دا خواہ ٹک تکنا آتم القانی والموتر خروی تاسو صبرناک و پزان پیش کون کی باندے سوال گندی باندے کذالک سخرنا علیکم دک کرنگے تابی کردی منگ دیل رستاز دپارا کذا اوٹو پوئے پسر سر باندے لخلو کی دی سبکی آسرا سخرنا علیکم فائدہ تابی کردی منگا تاسو لردہ دا لکم تشکرون دید پارا چی قدر رکی ایوازی دا اللہ پنم منختیو کئی دا بلچا پنم نا لن ینال اللہ لہموها نرسی گی اللہ تا وقت دے وی غٹ ساروی علال کی چی بیار اللہ تلیخو غٹ ساروی علال کی قربانے کی غٹ ساروی چی پتلہ کی غوخی دیری او وینا پا کسی دیری وی اللہ تا غوخی وینا نرسی استاد دلی اخلاص رسی کہ اخلاص دی بیزی امرو نو غٹو خلال کا خوی بس سواب دیر چا دی دی بیزی دی او کالا لکڑ دی بیزا خو اخلاص دی او خو امرو سواب بدل اللہ دا غیم ردر کی اخلاص پور خبر دا لین آل اللہ علوہم وہا نرسی گی اللہ تا غوخی دی او نی وینی ولیکن آل حد تقوی منکم لیکن رسی گی اللہ تا اخلاص تا سنا تقوی تا سنا کذالکا دکرنگی سخرا لکم فتابی کری دل رسال دو پارا تو کبر اللہ علام آداکم دا چلوی بیان کی دا اللہ پا آغا طریقہ چی خودنا کرتا استا طریقہ با آغی چی اللہ تا خودنا کرتا زن نبا طریقی نمکر رائے علام پا آغا طریقہ بانی چی خودنا کرتا استا و بشر المحسنین او خوشحالی وارو نیکانو تا خوشحالی وارو چی تا دا مسئلے کئے نو خلق به در تا مصاحب رسائی چه دا مسئلی که نو خلق به در تا سر رسائی مصاحب رسائی ویلن اللہ یدافعوان اللذین یقین اللہ دفقون که مسلمانانو نا سشے شرط کافرانو اعتراضون دو کافرانو ان اللہ یدافعوان اللذین یقین اللہ دفقون که در مومنانو نا الشر الكفار والمصاحب شرط کافرانو مصیبتون لرا دا مومنانو نا یقین اللہ چه دن خوخی هر خیانتگر چ خیانت کئ چ مانخت اللہ پنوم نہ کئ غیر اللہ پنوم کئ او خیانت کئ چاغا تا اللہ حرام تو حرام نہ وئی د مخلوق حرام تو سوئی حرام کفور ناشکر وے چ قدر خدا کفور او انکاری دے تا اللہ رب ول عزت داسفتن نہ منی کفور ناشکر دا اللہ مز نہ پس نور وایو منز کئ مز نہ پس نور وایو انشاءاللہ الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وفي حجك رد شرك فيلو رد شرك فيلو داغی دا پارا سورت سالور بابونا دری بابونا تردی زائی پوری تام شو دی زائی نا سالورم سواق ذکر کئی چی دی مسئلی دا پارا جہادو کا دا شرک دا ختمول دا پارا جہاد او کا کافرانو سر جنگو کا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا مکہ کی مسلمانان دیر تنگو کافرانو دلاسا تکلیفونو مصائبو نبی علیہ السلام ته بیوی کتی جازو کی نمنګ دلدی وجل شو د شپې ولا گزار ور کول شو د شپې وهل شو نبی علیہ السلام وینا هجرت د حبشی وشو داغه نه پس هجرت د مدینی وشو لار کی یا رسیدو سر آیات راغه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اجازه وشو دلته صرف اجازه وشو بقره کی بیاوی قاتل الذین قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم چه تا سر سوک جان کئی نو تو سر کاؤ یعنی دفاعی کوا اقدامی مکاؤ چه تا سر سوک جان کئی نو تو سر کاؤ نو انفال کے عام اکڑا قاتلوهم حتی لا تکون فتنہ بس ورزا پی چه شرک کئی نو دعوت ورکا کنی منلا نو بس اوز غزار ورکوا او اجنائی اقدامی جہاد اغیم میں بیا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اجازت کڑے شوئے دیا کسانو تا یقاتلون چوجل کولے کی یقاتلون چوجل شی اغی بانهم ظلموا دیو جنا چلی بان ظلم کڑے شوئے دے ظلم پہ کڑے شوئے دے اللہ علی اجازت ورکو لگ دی چک دا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ یقین اللہ دے پہ امداد دے باندے خام خاتوانا اللہ دے وسوالا اللہ بے امداد کئی کنا اللذین اخرجو من دیارہم آغا خوش قسمتا چشڑلی شوی دے دخپل کورنونا بے جرما جرم سو اللہ ان یقولو ربنا اللہ صرف جرم داو چی دے ویچ رب زمان دا اللہ دائی جرمو کدا جرمی نو دائیو کدا اللہ ترب ویل دائی جرمی ندا جرمی ہو اللہ ان یقولو ربنا اللہ رقیبو نجاجا کے رپٹ لکوائی تانا میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں خدا یا دولت جرم ہوئی اللہ ان یقولو ربنا اللہ مگر دائی جرمو چویل بے دی چرب زمانگ دی اللہ لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قرائع الکتائبی دیکھ نور کمی نشتے ہوئی خویو کمی پکے دے چې د دشمنانو د وجلو نه اتوري کنده مینی نه دا کمې دی دا بادری دا نه دام په دې طریقه وای مین دیارې بغیر حقین وای ویل دا سختی نو لو کانا بیان کتاب الله تشددان لو کانا بیان کتاب الله تشددان فلیشر سقلانی بی انی متشددو کدا اللہ دا کتاب بیانو سختی او دا سختی کولی فلیشر سقلانی بی انی متشددو دوارا پیریان انسانان دی دا گوایی ورکی چیز متشدد دا امام فین کان الرفض حب آل محمد فین کان الرفض حب آل محمد فلیشر سقلانی بی انی رافضو کدا نبی علیہ السلام د کور والا سره مین شیاتو بی نو پیریان و انسانان د دا گوایو کی چې په دې خبره ز سیما شیای ما چې زبر د نبی علیہ السلام د کور والا سره مین کوم نو دای وی دای جرم داو چې دای الله تربیلو نو کدا الله تربیل جرمی نو په دې دی سو مجرمانو په دې مجرمانو خدا جرم نه دی نو مجرمان نو الذین اخرجوا من دیارهم آغا غتان او بزرگان شړل شیو د خپل کورونو نه بغیر حق به جرم الا ان یقولوا ربنا الله مگر دا چې مالک د هلو د حرمت الله غنو الا ان یقولوا ربنا الله یا ایها الناس اتقوا ربکم لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله زموار د هلو د حرمت الا ان یقولوا ربنا الله مگر دا چې ویل ودی چې رب زمونږ دی الله ته رب وی نو دای و سره دای به جرم ګڼلو نو دا خلق چې دا سه خلق په تکلیف کې نو دا اجل غواړي یاره اسلام خدا منو دا یو امان دین دی وی ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض اسلام خو دا امن دین دی نو جواب او کاند امن نه کنام کدا سونه شي او جهاد ونشي جمعتون بروان شي دا الله د دین زایونه بروان شي دا الله د دین د زایونه حفاظت پکار دی که جهاد اونی شي نو بی امنی برا شي ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض کنه و دف کل الله زنو خلق لا زنو دینه په زنو باندې مشرکان لا ببعض په موحدین باندې بعض مبتدعين لا ببعض په متبعين د سنت ولولا دف الله الناس کنه و دف کول د الله الناس خلق لرام دیکا کول د الله خلق لرا بعضهم زنه دینا پزونو زنو ظالمان ورا به بعضن په مجاهدینو باندې دف الله الناس کنه و دف کول د الله خلق لرا زنه دینا پزونو باندې که مجاهدین نه پار وطن کې کامینستان و زیاد شیو کنوی چرتا دفا کل دا اللہ خلق لرا بازاهم زنی دا دینا چه کامینست دی ببازن پا مجاہدینو باندی خلقیانو پرچمیان دی ببازهم بازاهم ببازن زنی دا دینا پا زنو باندی شیعگانو لرا پا سنیانو باندی برینیانو لرا پا دیوبندیانو باندی بازاهم ببازن دا هر یول سکل دورانی ہی کنا هر یول اللہ پیدا کری لولا دف الله الناس کنه دف کول الله خلق لا زنه دیل په زنه باندې لاو دم سوام او خام خان اړي دی بو ختم شي وو روان کړي شي وو سوام او هغه عبادت خانه دی او دیا د نصارا سوام او سوما عبادتګاه د راهب چې یو تن بزان لکه ما عبادتګاه جوړ کړه نو هغه ته وې سوماوي چې ځان لوي خانقاه جوړ کړه لکه اوسو ته خانقاه وي زان لبی خانقا جوڑا کڑیو سوما و بیا او گرجی دی یهودیانو دا غی اغا مشترکا عبادت خانا چی بوا لکه دا مسلمانانو چی جماعتی و بیا او چرچونا گرجی دی یهودیانو و صلواتون او دا جمع منزونا یعنی دا دین کارونا با ختم شیو یو مانا و صلواتون او دا دین زایونا دا جمع زایونا با ختم شیو یا عبادتگاه دی ابراهیم علیہ السلام تبی صلوات فی و مساجدو او جماعتونا یذکرو فی اسم اللہ سم مطلب دی لان مطلب دا چه دا پا خپل خپل دور که دی عبادت دا اللہ مرکزو نا پاتی شیو دا پخپل خپل دور کې د عبادت د الله صفات شو مرکزونه نو که جهاد نه وي نو د الله رب العزت د دین د مراکز بروان شو د الله رب العزت د دین د مراکز شې دین دا بس شي وو روان شو پخپل خپل دور کې اوس خو صرف جماعت ته کنه دا دی اوسم مدرسه جماعت تبلیغی مرکز که مجاهدین په سنگرونو کې ناستی که مجاهدین مدرسو دغی جهاد پریک دی او سنگرون او سرحدات پریک دی والله که زبو جماعت که درسو کما والله که مدرسه که سبق ویلشی او والله که تبلیغی په مرکز که تبلیغ کارو کی یا غیل دی اللہ نورم توفیق ور کی او منگ لدی ام اللہ توفیق را کی چه منگ دا اللہ رب العزت پلار کی جهادو کو دا دا غیل دی وجن منگ منزونو کو دا غیل دی وجن منگ درسونو کو او دا غیل دی وجن منگ دا دین کارونو کو گینی واللہ کافر و انگریز اغا ماو تا درس تپریدی اغا ماو تا جماعت تپریدی اغا ماو تا دا دین کار تپریدی دا کس دا دین دا زائن و حفاظت تے دا دا جهاد دا وجن دے ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ذروت و سنامه الجہاد جہاد چرے نو داد اسلام قب دے قب لکوخ کی قب اوچت زائے دے او دو اوچت زائے نسوکی داری کی گی نو کچر تا اسلام کی جہاد نوی دے جہاد نو دو طول و احکامات و سوکی داری کی گی کہ جہاد نوی نو یو حکم اگا باقی پاتے کے دل نشی یو حکم باقی پاتے کے دل نشی د جهاد د وجنا دا ټول د دین کارونه محفوظ دي الله رب العزت ټول مسلمانانو کې د جهاد جذبه اوچته کی الله رب العزت مجاهدین لا لوی همت ورکی او لوی امداد دی الله رب العزت د مجاهدینو کی او الله دې موږ له دې امداد توفیق را کی د مالی امداد د بدنی امداد دی الله رب العزت موږ له توفیق را کی چې موږ د مجاهدینو امداد وکړو د دې د وجنا خود دین زایونه محفوظ دي ومساجد او جماعتنا یذکر فی اسم الله دا بار سنړی دیلو یذکر فی اسم الله چې ادورې شي په دې کې نوم د الله ډېر دا زاینو به ټول ختم کړی شو کافر د دین زاینو چرته بریګ دین مهنت دینې کسب لای به ان کل کاذبی وان کل بدعین اتا بالمصائبی ولولا رجال مؤمنون لهدمت سوامع دین الله من کل جانبی ویسا شیخ سیبوی مدد ذلہ العالی اشو قرآن رحمه اللہ دا پنچیر او ویسا توی ما بیان لرا استے ہو ویسا توی بیان لرا غلے ہو وی ما توی چو مولای سے تمہیدی بیان بکائے مخ کے بیان بتکائے وی ما جی نشم کولے وی چو خام خواب بکائے وی زو ادری دا ما توی چو ادری گوانا پا ممبر بکینے وی پا زور پا ممبر بانے کینو لم اپ مسالبانے ناستو وی ما خبر کولو ما پا کداؤوی چه من الدین کشف العیب عن کل کاذبی دار دین یو لوی صدا چه دروغ جن خلقو تخکارا کا وان کل بدعین اتاب المصائبی او دار بدتینا پردو چتا کا لمن پی واروا چه مصیبتون دین کی جوڑ کردی دی آنگا پردو چتا کا تینا خلقو تخکارا کا پی بیا ولولا رجال مؤمنون لہدمت ودامی بی ولولا رجال مؤمنون لہدمت کنوی ناری نزوانان مسلمانان خام خاروان شیوبو سوامی او دین اللہ من کل جانبی دین زایونا دار طرفنا ایداو بیوی ولولا رجالون از شر قرآن رحم اللہ پس سر بمیگو تا کی خودلا چه ولولا رجال مؤمنون لہو دمت سوامی او دین اللہ من کل جانبی کدان اران زوانان نوی نن بزمونگ دا سرو نکم درگاہ کی پراتو اللہم ارحمهم ونور مراقدهم اللہ رب العزت قبرون منور کی چه داست دا توید و سنت خدمت کرده او من غریبانان لهم قرآن پلاس کرا کرده از آغی دا شاگردان دا اللہ عمرون و صحتون کی برکتون واچی یوزگارو فی اسم اللہ کسیرا دا آغی مراکز دا اللہ رب العزت تا قیام قیامت آباد لری یذکروا فی اسم اللہ کثیرا شادو رشی پاری کنون دا اللہ دیر دیر ورینصرن اللہ ومن ینصرو خامخا یقینا قسم دے امداد بکی اللہ دا آغا چا چو سوک امداد کی دین دا اللہ دا اللہ دا دین امداد چکینو اللہ قسم خوری چا دو امداد کوم ورینصرن اللہ ومن ینصرو او قسم دے چھ امداد بکی اللہ دا آغا چا چھ امداد کی دین دا اللہ ان اللہ لقوی و عزیز یقین اللہ لے خامخا مضبوط و ضرور خوچ امداد دے اوکو او ملک دے فتح کنو بیا بسکے بیا با چھ کمدنو پکی دولکی غا گئے او بیا با پکی دا قوائے متحدہ قانون نا پسکے او بیا با پکی تازیرات ہندو پاکستان نا پسکے نا نا چکلوم ملک دے فتح شو نو بیا با پکی دا نا پسکے اللذین امکنناهم دا دے اسلامی حکومت نخیدی چھ دا پکینو حکومت بے اسلامی اللذین امکنناهم آئے کسان امکنناهم کمون زیور کدی لرا پزما کے نودرائی دے منز لرا منز ادرائی اس منز ادرائی دا دا لیڈران چھ سکے ناغا پا خبرونو کی خی گانا دا دی چھتا منز خودر اتا لیدر اتا دی چھ لیٹرین تزین ہوئی پلا پانچ منٹ کے لیے غائب ہو گیا آپ پانچ منٹ دا پارا غائب شو چھتا کے لارو نا دا عرص والا خی منز چھتا دی انو لیدو چھ دی منزو کی پتلون کی منز کی گی فیلار امکان نام کزایور کمون دی لرا پزما کے ندرائی دے منز لرا واتو زکاة اور کئی دے زکاة تن لرا زکاة نساق پروگرام آپ پورے طریقے سے رکھئی وامرو بالمعروف حکم کئی پنے کو باندے رأس المعروف سے چھے دے التوحید رأس المعروف تے التوحید حکم کئی پنے کو باندے اولوی نیکی سے چھے دا توحید چھما نختبا دا اللہ پنم باندی دا حکم اکڑ دے چھتا دا درگاہونا عبداللہ شاہ غازی چھے آباد دے دا تا گنجبخ چھے آباد دے منگا پیر چھے آباد دے او سوینڈ سے سیون شریف چھے آباد دے مست قلندر شاباز قلندر دم آدم مست قلندر علی دا پہلا نمبر آچے آباد دے او آئی کے پلکاو پزرگاو داغا پنم بانے منخت درزی کی گی او آب کو لکی گی وانا المعروف نزور اللہ وانا وان المنکر او منہ کئی دا منکرنا نزور العباد آئین منہ کئی کنا ندائی اکرلو امرو بالمعروف صورت مطابق کوئی نور دے عام امرو بالمعروف حکم کئی پنے کو باندے پنے کو حکم کئی اس پنے کو منہ کو نہ منہ کئی کہ پنے کو حکم کئی منہ کئی وامرو بالمعروف حکومت اسلامی نہ دے الحمدللہ ملک دا مسلمانانو دے ملک دا مسلمانانو دے خو اسلامی حکومت نشتا دے اللہ دے پیراو لینو وامرو بالمعروف حکم کئی دے پنے کو باندے ونو پنے کو باندے حکم کئی ونو آن المنکر پنے کو حکم کئی دنو کو منبع دنے کو سچے دے قرآن چھے وہی بات چھے دا قرآن در سنے کوئی اس دا قرآن در سنے کئی کہ بندے یہ وامرو بالمعروف ونو آن المنکر او منہ با کئی دا بدونا با حکم منہ کئی شرک ناو منہ کئی نو اس کو حکم دا غیر اللہ تاواز کی فیصلہ با قانون دا غیر اللہ کی دا منکر ندے ونو آن المنکر او منہ کئی دبادونا با منہ کئی فبی حیاتو بانے حکمونہ کئی وانا وانی المنکر منہ با کئی دبی حیاتو بنا دناشناو کارونا دار گنانا و منہ کئی دا انتظام بھئی سن نخی صورت نور پینزا پانزو سلم کی ذکر کردی دی یا بدوننی ولا اشرکون بی شیا پچپن دی صورت نور آئی کس نخی ذکر کردی دی وانا وانی المنکر او منہ کئی دبادونا وللله عاقبت الامور خیر دے تلوار مکوئی اللہ علیہ انجام دے طول کارنو طول با اللہ علیہ ورزی ستان جام با اللہ خسترہ باسی تسلی کستا مقابل اور سوک دے اللہ تبا کولشی وان یکذبو کو کدی نسبت درو کئی دے یری نمونی او یری گا فخانی اللہ تبا کرو تاوام تبا کی وان یکذبو کا کنسبت درو کئی تا تا فقط کذبت قولان قوم نوحا یقینا دروغدن گنلیو مخکی دینا قوم دنو او آدیانو سمودیانو نسبت دروغ کرو مخکی دینا قوم دنو او آدیانو سمودیانو و قوم ابراہیم و قوم لوتو قوم دی ابراہیم علیہ السلام و قوم دلوتو هم آدیانو آلو اغی سر اللہ سوکرل فکوزی با موسا دروغدن کرسی با موسا دلتے طرز بدل کو اشارہ دا جد موسا معامل و تاثرم کی گی اگر سر دا وقت فرعون سکڑو تاثرم دا وقت فرعون آکی وکذب موسی او دروغجن کړه شه موسی علیہ السلام دما می کړه وا فام لیتل للذین مولت نور کړه کافرانو ته ثم اخذتم بیا میونی ول فکیف کان نکیر نو سرنگی میو عذاب فکیف کان نکیری فکیف کان نکیر سرنگی میو عذاب عذاب تا نکیر زکوی نکارت دا ناشناک و نشناوالی تا وی او عذابم چه پیوزای راشی نو آغازای ناشناکی فکیف کان نکیر سرنگی میو عذاب فکایی من قریتن نو دیر دا کلونا لکنا تبا کری میو وحی ظالمتن او دیو ظلم کون کی ظلم کون کی شرک کون کی آشرکو چه ده غیر اللہ پنم بے منخت کولی اغیط بے رامدت شویل وی ظالمتون او ده ظلم کون کی فی خوابیتون علا عروشیا مدارا پریوتون کے پخفلو چتونو بانده ناول چت را اغرزی کی بیا دیوالن را اغرزی کی فی دیوالن پچت پاند را اغرزی کی فی خوابیتون علا عروشیا مدارا پریوتون کیو پچتونو بانده یا سرد چتونو نا فبیر معطلتن او کویان شال بندگار و بیر معطل چوٹی کڑیشی وی نو چوٹی کڑیشی نو شال شی کنا و بیر معطل تن او کویان شال کڑیشی وی و قصر مشید او مانای مضبوطی بانگلی مضبوطی مضبوطی او طول دا غشانت پاتش وی و قصر مشید شید نمضبوطی آتو لکی گی و قصر مشید او مانای مضبوطی نا فرم یسیرو آیا نگردی دی پزما که فتکون لهم قلوب یا قلون بیها شی با دیگر رزلونا چه دیو پوش پاگی بانده زلونو بانده با سو چکی چتا آوازانو یسمعون بیا یا غوگونا واب اوریدی پا دیکی نو کدی هم از مکی که نشی کرسی درن نو قرآن پا از مکی که دیو گرزی کنا افلم یا سیرو فی الارض دیس ما که نشی کرده نو سیرو فی ارض القرآن کنا نو قرآن پا از مکی که دیو گرزی آوازانو یسمعون بیا یا غوگونا واب اوریدی پا دی بانده فاینا لاتا ملاب سوارو یقین انداشی ندی کانس دسترگو تا دسترگو کان ندی ولیکن تامل قلوب اللتی فی صدور لیکن کان دزلو دی اللتی آغا فی صدور چی بسنو کدی دا دزلو نو کا کنوال دی او اللی سلاما من عمی بصره شعب الیمان کی روایت تی لی سلاما من عمی بصره رون دا آغا ندی چی دا دستر گرن دی ولیکن الاما من تاما بصیرته لیکن لون آغا دے چھتا آغا اقل لون شی ولیکن الاعما من تاما بصیرتو دل بینا کا کر خدا سے سوال آن کا نور دل کا نور نہیں دل بینا کا کر خدا سے سوال آن کا نور دل کا نور نہیں ولیکن تاما لب خلوب اللتی فی الصدور لیکن لاندی دی زلنا اللتی آغا زلنا فی الصدور چھ بسنو کی بیام ویستا جرون کبل عذاب گر زینا نو زکا پتلوار غواری وَيَسْتَعْجِلُونَ كَبِلَ عَذَابٍ فَتَلْوَارُ غَوَارِ اسْتَانَ عَذَابٍ لَرَا وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ شَرِ خِلَافِ نَكِيَ اللَّهِ دُخْبَلِ وَعْدِهِ بس اللہ یو وقت مقرر کرده ناغی وقت لبا اللہ وعده را ولی کنا وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ شَرِ خِلَافِ نَكِيَ اللَّهِ دُخْبَلِ لَوْزِ وَإِنَّ يَوْمَنَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ يَقِينًا يَوْرَز فَنِي زَرَفْتَا بَانْدِي لَكَ دَزُرُ كَالُ دَا دَاغِشِ دَي يَشْمِيرِي دِي سَمَتْ لَبْ دیزے سر مناسبت یو لن یخلف اللہ وعدہ اللہ خلاف نکی دعا دی یقیناً یو عرض فنیز درست تابان دی لکد زورو کالو دا چدی شمیری لکد زورو کالو دا چدی شمیری مطلب دا دی چلک اللہ رب العزت پا دی باندی یو عرض پا دیوی منگ لحسول عذاب نراکی دیدی سا خیال دی چگنین و عذاب رستو شی دیدی سا خیال دی چه عذاب سوشی رستو شی نو اللہ را بانی بیا قادر ننے نوے لکه یو رز رستو در بانی اللہ قادر دے نو زر رز رستو در بانی ام اللہ سدے قادر دے او زر کال رستو در بانی ام اللہ سدے قادر دے دا نگینی چی دی دا اللہ دا پنجی نو وطلی شی دا اللہ دا قبضی نو دی سکڑی شی وطلی شی او دا اللہ دا قدرت نو دی بار کڑی شی دا اللہ دا قدرت نو بار کی دلے نشی عند ربک پنی زرفستا او د زورو کالو حساب څه شه دی برابر دی په بشوي کنه دوی مقصد اینه یومن عند ربک کال فسنت مما تعدون یقینا یوارز پنی زرفستا کال فسنت مما تعدون لک د زورو کالو دا چې دی شمیری یعنی چې داس یوارز را روانه ده چه ده آغا یوار از ده زور و کالو برابر ده چه ده قیامت رز ده ده سر رز ده ده قیامت رز ده چې هغه یو ورځ د زرو کالو برابر ده، نو چې هغه ورځ را روانه ده نو دوی له بیا تلوارو ته ضرورت څه دی؟ یعنی که په دنیا کې دوی له عذاب ورنکي نو دوی له خو هغه ورځ را روانه ده د عذاب کنه، نو هغې کې خو سره الله وعده د عذاب کړی ده کنه، نو بیا تلوارې ته ضرورت څه دی؟ وإن يوما يقينا يوارز فنزرف ستاواني كالف سنتين لك دزورو كلونو دا داغنا چه دا يشميري تاسو يشميري وإن يوما أو يقينا يوارز عند ربك فنزرف ستاواني كالف سنتين لك دزورو كلونو دا داغنا چه شميري تاسو وكاي من قريتين أو دير دا كلونا هم لأتولا هم أولت ميور کرو ديلرا او دیو ظلم کون کی نبیا میونی ول و الی المصیر ما تدی راتل نستا دشمن سربا الله رب العزت کی خدای وته دم کړی دا تخپل کار کی کمی مراله بس دشمن دی الله ته پریدا خو تخپل کار کی کمی مراله یا ایو الناس بس دا کار کوا یا ایو الناس یا خلقو انما انا لکم نذیر مبین یقینا زمتا استا یا رب یان انکه بالکل صاف کارا فالذین آنو دا پکیو هم آکسان چی ایمان راوڑ دے او عمل کڑو نیک عمل کڑو ایمان راوڑ دے ربی اللہ من لیو او دا غپنو می نظر نیاز کو دیل ارنا بخنا لہو مغفرتون دیل بخنا دا او رزق دی عزت تے عزق روزی بولا اللہ اور کی والذین آن سو فی آتنا مواجزین او آکسان چی کوشش کو پایاتون زمن کے کمزوری کون کی حیاتون اللہ چایاتون قانون کمزوری کی قرآن کمزور کئی ساو فی آیاتنا معاجزین چھ کوشش کو زنگ پا آیاتنو کی معاجزین کمزوری کون کی آیاتنو لرام چھ آیاتنو خلاف نظر نیاز غیر اللہ پیش کئی او دا ہوئی چھ دا قرآن دلیل کمزور کما او دا دا نور سزنو دلیلونا اغز ورار کما ساو فی آیاتنا کوشش کئی زنگ پا آیاتنو کی دا کمزوری کون کو چھ دا قرآن قانون کمزور کی او خپل قانون بالا کی نولائی کا اصحاب الجحیم دا کسان جی نوم دی دوزخیان فمار سلنا سنگ کوشش دا کمزوری توب کئی دا کمزوری کولو کوشش سنگا کئی نو دای طریقہ دا کنا چستا بیان کی با دا مخالفینو بزرونو کی قسمہ قسم وسوسے چاہی ربط بانے کوشش دا کمزوری کولو کوشش سنگا کئی دا کمزوری کولو کوشش دا سے کئی چو ما ارسلنا نو دادا چه داوم دا مصاحبونو یو مصیبت تداو پتا رازی چستا دا مخاطبینو پزرونو که با قسما قسم وسوسیه چهی خبرو که بدل تحریف کهی تابویل یو شانتی جوڑ بات سکی بل شان کی او تاب لیکل یو شانتی او جوڑ بات بل شان کی و خبرو که بدل تحریف کهی او پا لیکلو که بدل تحریف کهی دا وی کاری او دا بکی وی وی داوی او داوی نو داغی لکا شفا دا قاضی عیاز رحم الله غلی کلی دی چی او سڑه کور تا دن نکی گی نو سنت طریقه دادا چی او دی وی السلام علی رسول الله و علی عباد الله الصالحین چی خالی کور و سوکنو نو دادی وی چه السلام علی رسول الله و علی عباد الله صالحین ناغو سر دیکلی دی چه بس داری اوی دا غشانتی دا دی وجننا لا لأن روحه حاضرت فی کل مکان لا لأن روحه حاضر فی کل مکان دا دی وجن بدا نوی چه گینین دا نبی علیہ السلام روح پارد ہے کسا دے حاضر دے ندیتنا علی لری کو وی ذکر لأن روحه حاضر فی کل مکان سید نبی علیہ السلام روح پارزای کسو دے حاضر دے نو داتی نو جوڑ کی نو دیو سنا و بلسو جوڑ کی دائلی کری دو دائلی کری دی نو دا تکلیفات برازی او دا سی طریقی سر با کوشش کی چی دا اللہ ایتو نو کمزوری کی خوب اس اللہ رب العزت پا کلک کلک پاتی کی کلک با کلک سکی پاتی وما ارسلنا معنی تا با گوری وما ارسلنا نمی در علی گلی مخکستانا میر رسول ولا نبیین اسی و استاز و نوین کے میر رسول ولا نبیین الا مگر اذا تمنا کل بچد بیان کو نوالق الشیطانو فی امنیتی وابچول شیطانو بیان وفی امنیتی پا دوران دا تقریر دا کی پزلونو دا مسلم پزلونو دا مخاطبینو کی الا اذا تمنا مگر آوه چی تقریر بکاو دا بیان بکاو والقا شیطانو اچولی و شیطانو شیطان واو اچولی شیطان وسوسی پزلونو دا مخاطبینو کی پزلونو دا آوریدون کی فی امنیتی پا دوران دا بیان دا کی چی دا بیان کاو نو دا زلونو تا مختلف وسوسی اچولی القل وساوسا فی قلوب السامعین اچول وی وسوسی پزلونو دا آوریدون کی فی امنیتی پا دوران دا تقریر کی لکا چی تا با تقریر کاو او بیان با پیغمبر کاو ایو آیات پی ہوئی نو دی بولا بلش دا غکل لکه چې پیغمبر بوي انما حرم علیکم المیتا پتا سو مردار اسدا حرام نه دوه رسول کې واچلو ګورو ګورا چې په خپل لاس یې حلال کینو سدا حلال او چې الله حلال کینو رسدا دا دا ویلو سو سره کې واچولا او وی فموس الله اتیبو من موساکم دا الله تعالی چې کما دا نو ډیره پاکه د تاسو د چړینا دارنگی چوی پیغمبر پرس کا بیانو کو اس حق پرس بیانو کی چو ما اویل لغیر اللہ لغیر اللہ پنم پیشی غاصری ناروا دی آحرام دی وی باو گورا چپ ملا دیگا حلال او باب دیگا حرام ملا دیگا حلال باب دیگا حرام او گورا قرآن کی دی انی رأیتو آد آشرا یو لسم ثابت تا دا سی مختلف طریقو سرا آد مخاطبینو پزرونو کی واسوسی اچھئی اذا تمنا القا شیطان کلے چوی بیان کو مچولی و شیطان واسوسول را پزرو دوری دنکو کی فی امنیتی پدوران دا بیان کی نفین سخو اللہ و پکر مکوا حق حق کی گی باطل کی گی رات کی مثال ویل دے چھ گند خڑی او خڑی او بو داغی وقت لگی دا خڑی او بو وقت سی لگی او سپینی او با ہمیشی اگر که لگی خوسی ہمیشا فینسخ اللہ لربکی اللہ آگا چھ اچولی شیطان سمائی حکم اللہ آیاتے یا مضبوط کی اللہ اقبل حکم لرام واللہ ولی من حکیم اللہ پویا حکمت والا فدی کے حکمت تے اللہ امتحان کی کنا لیا جالا ماویل قش شیطان دے حکمت تفصیل دا چو گردی اللہ آغا چی اچی شیطانان فتنة للذین فی قلوبهم مرضون امتحان یا عذاب تپار دا کسانو چی بزرون دے که دے مرض چی بزرون دے کس دے مرض چی تو اے بلا حیان ویو گورنو را مدد که دیشی چی اے بلا حیان دے جواندی دی نیو گورا کنا چی جواندی دی نو را مدد که دیشی جواندی دی نسکی دیشی را مدد که دیشی فاید فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ أُغُورَ ذوالقرنین امداد غوخته یو نو مونږ به څه غواړو امداد فتنتان طلب د شرک ما یلقي شیطان حاج غردی شیطان امتحان او شرک پزړو دا کسانو کې یو پزا کسان لپاره دا کسانو چې بزړو دای کې مارا کچا ځړواله دي والقاسیت قلوبهم او د کلا کوزړو والا چا سخ زڑی دی تور زڑی دی چا غی بانیڑو دی سر آیاتو ناصر نکی مداد آغی دی پار عذاب شو و این الظالمین لفی شقاق بعید او یقینا ظالمان چی دی خامخا دی پا مخالفت لرکی دی حقنا اید لری روان دی ولی عالم اللذین او گورا چی تاک کم آیاتو نویلی دی نوانیکان خلق او پوی عالمان اغی وطن اغد توحید دلیل سکی والی او دا غیب پا توحید بانی زلو مطمئن شی ولی عالم اللذین دا غیب وسوسو تا زلو نزی ولی عالم اللذین دا چی پوشی آکسان چوار کرشو دا تا علم انو الحق من ربک شیقینا دا بالکل کرد طرف درفستانا فیؤمنو بی دا ایمان راڑی پا دے باندی فتوخ بی تلو قلوبهم نو آجز کرشی دیتا زلو نزدائی زلو نزدائی آجز کرشی فتوخ بی تلو قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَوَاجِدُ كَرِشِدِ تَا زُنُنَ دَي وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ يَقِينًا لَذِكْلَ كُنْ كِي مَانْدار خُودُن كَ دِ تَوْفِيق وَر كُنْ كَ دِ آ كَسَان لَرَام چیمان روڑی الی صراط مستقیم لار نیغتا گورا ان الظالمین لفی شقاق بعید چه چاک عنادو ما مخالفت کے پادشو طلب پکنو کنا سب کنو طلب ناغا عنادی دغشان پا مخالفت کے پادشو او آمنو مانا انابو لعاد اللذین انابو چه چاک انابتو او اغی کے طلب دا حقو ناغا اللہ حق تو رسول اغی استاد کلام نا حق معلوم کو او نورو تنزان لبل بل سکرو واغستل پا دے اتونو بانے پوشو تر دے زائے ہاں سیشکال خوب کی نشتے خال کو پکی ویلے دے اس زن خلق دے آیات یو مانا کی ما صحیح مانا اکڑا دک مانا یاد کی مانا وی دادا چنے میں در آلے گلے مخی و پیغمبر اللہ اذا تمنا کرچ بے بیان کو کنا نوالک الشیطان فی امنیتی شیطان بدا غب تقریر کے وسوسوا چولا سنگ وی داسی یو رضی وی نبی علیہ السلام بیان کو سورت نجم لستو کم سورتو سورت نجم لستو دایا تونے وی چه افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى دایا تونے وی وی نبی علیہ السلام پا خلبان داو ویلی شو میں نبی علیہ السلام پا خلو ادا ویلی شو چھے تلک الغرانی قل علا ان شفاعتہن لترتجا تلک الغرانی قل علا دادی داو چتو سٹنو والا ان شفاعتہن لترتجا یقینا دی شفاعت داغی امید کڑے شوے دے سفارشی امید کڑے شوے دے نبی علیہ السلام حق بک شو آریان شو چی ما خو پا شرک رد کو او ثابت تی نسو شو شرک شو دا سو شو نوی اللہ تسلی راو لے گلا چی خیر دے نوی را لے گلے منگا مکستانا اسی او استاد و پیغمبر مگر کل وچی ما غو بیان کو شیطان با داغ پا تقریر کی دا سی وسوسی او دا سی بیانو نوی پا کیا چولو یک نشد بی سیار شد یو پیغمبر ننو طول پیغمبرانو لے دا سی تقریرونو کی اچولی دی نوی بیا رستو اللہ رب العزتو اگا باطل لری کی او آہاں کا پاتی کی او چی داویلو نو پا ماکی مشرکانو چگه کری چی زک خیری زمنگ دین تا راواری دو زمنگ دین تا سوشو راواری دو دا خبرا یرا خولاندو که بیواما چی بلکل غلط دا بلکل سر دروغ دی پا بخاری شریف کی دمر روایت تے چھے نبی علیہ السلام صورت نجم لستو او چھے اخیرہ داغی کی دے سجدی آیات تے نو چھے نبی علیہ السلام سجدو اکڑا نو بی اختیار طول مشرکانو سو اکڑا سجدہ اکڑا ذکر داغی غم مضمون داسیو چھے غی وی اریدل چھے عذاب ربان جوڑ رازی نو طول سو اکڑا سجدہ اکڑا دا پکی دے کم زینر آرل دا خبران نشت دی اوز غوک که دی مانه دا غدا چه که و ما اکڑا خوز که او سڑه وی چه دا نبی علیه صلات و سلام دا خبره چه دا دا با یا نبی علیه سلام دا قصد کری یو دویم یا با پا خطایی کری یا با پا خطایی کری یا با نبی علیه سلام نه پا قصد کری نه پا خطایی خو شیطان بد نبی علیہ السلام پا آواز باندی ویلی چه نبی علیہ السلام چپ شوی نو شیطان بد نبی علیہ السلام پا آواز باندی سکنی ویلی درم او یا با شیطان سالورم یا با شیطان دا خلکو پا زلونو که چولی دا خلکو پا نو دا دری اولانه باطل او اخیرینی صدا حق چه خلکو لی پا زلونو که دا سی وسوسی سکولی اچولی خو نه نبی علیہ السلام دا قصد ویلی دی نه نبی علیہ السلام پا خطای سر ویلی دی او نه شیطان دا نبی علیہ السلام پا آواز ویلی دی دریو خبرو بانے پوش ہوئی دلیلو نا نبی علیہ السلام دا قصد ندی ویلی سورت حاقا سلور سلو اختم کی ہوئی لو تقوولا علینا باز الاقاویل لو تقول علینا سورت حاقہ 44 لو تقول علینا بعض القابیل لکتوانا منہ الوطین قدم باندے دکست سے جوڑ کرل دروغ لکتوانا منہ الوطین خام خام با پریکو دنا دمارا رگ رگ بتینا پریکو دارنگی سورت بنی اسرائیل سالور او یائم کیوئی 74 کی ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیم شیئن قلیلا کمنگ نوے کلک کڑے خام خام تباوڑی دلوی دی تمام علی غنتا سورت یونس پن لسم کیوئی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی سورة یونس آیت نمبر 15 نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قصد نه دی ویلی دویم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به پیرا یعنی شیطان به هغه په خلی جاری کړي شیطان به چا په خلی جاری کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلی باندې به جاری کړي دا خبروم صحیح نه ده. سورة شعراء 210-211 شعراء 211 او 211 وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون نرا کوزیږي په دیوان شیطانان وما ينبغي لهم او ندی مناسب دیلا او ندی وسلری یقینا دی دا اوریدو قران نا پټړ شوی دی. سورۃ تکویر